Unnskyld, de vet vel ikke veien til Olaf Knurres plass? Olaf Knurres plass? Ikke det? Nei. Nei, dessverre ikke, det vet jeg ikke. Jo, nå skal du høre, da bare går de rett opp denne gaten her sånn, og så tar de fjerde vei til høyre, og så andre til venstre her sånn, og så bare følger de gaten. When you're alone and life is making you lonely.